أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن فعصيت ربي. قال يا ابن الأم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنخرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأخرج إجاد التي له منار عجلا بر بزاء جسدا هيكلي له أو خوار بير بلن. فقالوا bunun üzerine dediler هذا اشتبو إلهكم sizin de ilahınız ve ilahu ilahıdır Musa Musa'nın da. Fenesiye fakat onu unuttu. Onlar için o böğre bilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine işte dediler bu sizin de ilahınız Musa'nın da ilahıdır fakat onu unuttu. Efela yaravuna görmezler mi? Ella yarci'u mukabele edeceğini ileyhim o şeyin kendilerine kavlen hiçbir sözle ve la yemliku gücünde olmadığını lehum kendilerine darren ne bir zarar ve la nef'an ne de bir fayda vermek. O şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda verebilecek güçte olmadığını görmezler mi? Ve lekad hakikaten قَالَ demişti لَهُمْ onlara هَارُونُ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ daha önce ya قَوْمِ ey kavmim اِنَّمَا sadece فُتِنْتُمْ fitneye uğradınız bihi siz bunun yüzünden وَاِنَّ şüphesiz رَبَّكُمْ sizin Rabbiniz رَحْمَانُ ve çok merhametli olandır فَاتَّبِعُونِ şu halde bana uyunuz وَاَطِعُوا itaat ediniz emrime. Ve hakikaten Harun onlara önce ey kavmim demişti. Siz bunun yüzünde sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olandır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. Kalu dediler. Len nebrahe asla vazgeçmeyeceğiz aleyhi buna. Akifine tapmaktan hatta kadar yerci'e dönünceye ileyne aramıza Musa. Biz Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Kale dedi ya Harun ey Harun ma ne oldu menaake seni engelleyen iz vakit raitehum bunların gördüğün dallu delalete düştüklerini. Dedi ey Harun Bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? Ela ella etmedin tettebiani, benim yolumu takip etmedin. Efe aseyte, asi mi oldun emrime? Benim yolumu takip etmedin. Emrime asi mi oldun? Kale yebne ummi, ey annemin oğlu, la te'khuz yolma bi lahyeti, sakalımı, ve la bi re'si, saçımı. İnni ben senin haşitu, korktum en tekulu dememden, ferrakta ayrılık düşürdün beyne, arasına beni İsrail ile İsrail oğullarının. Ve la terkub tutmadın kavli, sözümü. Ey annemin oğlu dedi, saçımı ve sakalımı yolma. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Kale dedi, fema nedir hatbuke, senin zorun nedir? Ya Samiri, ey Samiri, ya senin zorun nedir Samiri dedi. Samiri, kendilerini Firavun'un zulmünden kurtarıp Mısır'dan çıkaran, peygamberleri Hazreti Musa'dan tapınmak için put isteyen İsrailoğullarına, Hazreti Musa Allah'tan emir almaya gidip kendilerinden ayrıldığı bir sırada fırsattan istifade ile istedikleri putu altından buzağı şeklinde yapan, Kur'an-ı Kerim'in dört ayrı suresinden Samiri'den ne yaptığı altın buzağından söz edilir. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden onun hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Kale dedi, Besurtu, ben gördüm, bima lem yebsuru, görmediklerini, bihi onların. Fakabettu, zira bir avuç kabdeten alıp, min eseri izinden Resulü, elçinin, fenebeztuha, onu attım. Ve kezalike, bunu böyle sevvelet, hoş gösterdi li bana nefsim. Ben onların görmediklerini gördüm. Zira elçinin izinden bir avuç toprak alıp, onu erimiş mücevheratın içine attım. Ve bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi. Kale dedi, fezheb, defol. Fe inne, kuşkusuz leke, artık sen, fil hayati, hayatın boyunca, en tekulu, diyeceksin ki, la misase, bana dokunmayın. Ve inne, gerçekten leke, senin için, mev'iden, bir ceza günü var, len tuhlefehu, kurtulmayacağın. Ve enzur bak, ila ilahike, ilahına da, ellezî zallet, zelil olup, aleyhi olduğun, akifen, tapmakta. Lennuharrifennehu, yemin ederim biz onu yakacağız. Sümme, sonra da, lenensifennehu, onu parça parça edip, fil yemmi, denize, nesren, savuracağız. Defol dedi, kuşkusuz artık hayatın boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin. Ve gerçekten senin için kurtulmayacağın bir ceza günü var. Zira ve zelil olup tapmakta olduğun ilahına bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. İnnemâ, yalnızca ilahukum, sizin ilahınız Allahu Allah'tır. Ellezî o Allah ki, la olmayan ilahe ilah, illa başka, huve kendisinden, vasi'a kuşatmıştır, kulle her şeyin şeyi, ilmen onun ilmi. Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.